Kiroletik saioan txeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, iruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Bai, kaixo. Arratsaldeon, Paola, eta asteburu honetako hausnarketa batzuek egingo ditugu. Ba, hori da, bai, noski, beti bezala. Ba, lehen da bizi, aipatu behar dugu, gaurko saioan Hondarribiarra on elkarte izanen dugula izpide. Bihar eta Etzi, Galizian izanen baitira, bi eskifai nagusiak. Bertzalde, Real Union eta Bidasoak lagun arteko bana izanen dute bihar ere, aurre denboraldia prestatzeko helburuarekin, baina gainera, bertze hitzordu batzuk ere, aipatuko ditugu eta bukatzeko, Jagoba Arrasaterekin izan gara, eta Osasunak daraman aurre denboraldiari begira jarri gara berarekin. Beraz, denbora gehiago galdua be, az dezagun gaurko saioa. Aipatu dugun bezala, lehenbizi Hondarribia Arraun Elkartearen inguruan arituko gara, izan ere hauek emakume eta gizonak Galiziara bidaiatu beharko dute asteburuan, bertako bi bandera izanen dituzterako jokoan oraingoan. Bihar Moainan izanen dira eta igandean berriz Boiron. Arratsaldeko 8:30etan hasiko da emakumeen estropada eta ordu bete beranduago gizonena. Igandean berriz goizean izanen da, emakumeak goizeko 11:30 aldera aurreratuko dira eta gizonak berriz 12:00 eta 4:00 aldera. Oroitu emakumeak 8. daudela sailkapenean eta gizonak berriz 2. Honen inguruan Iker Cortes emakumeen entrenatzailearekin eta Miren Garmendia patroiarekin izan gara, baita gizonezkoen patroia den Joseba Amunarrizekin ere entzungo dugu, beraiek asteburari begira egiten duten aurre ikuspena. Bueno, ba, gu printzipioz bi estropaetan aterako gara beti bezala, gure euneko euna ematera, eta ba, gero haber non jartzen digun itxasuak ez, hasiera baten badirudi kalen arteko ezberdintasuna badagola, demostratu dugu azkeneko estropaetan, tokatzen zaigun kalea da tokata ere bai, ba, estropada honak egiteko gai garela. Eta hortara aterako gara. Ba, gogo hondiakin afrontatzen dugu aste buru hau. Iruitzen zaite bai fizikoki eta mentalki oso puntu honean iriste gala aste buru honta. Ta, bueno, nahiz eta ezagutzen ditugun estropadere moak izan, ba, iruitzen zain maia altu bat emateko gai izango gehala, eta sentsazionakin bukatzen dugun. Nalitziko estropak, bai esaten gara beti pixkat espezela, zatik hango aizeura, kaletan bai aldia egon daiteke, eta beira. Azte buru bato on bat egiteko helburuakin, saiatu alden eta berriz treniru azkarri biltzea, eta hor burruken ibiltzea. Ni uste gure emaia ematen maldima dugu, berriz egongo garela hor, estropako lehian eta zein daki igual berriz beste garaipen bat lortzen dugunan ere bai. Ba, hori da, entzun dituzue, Iker Cortes, Miren Garmendia eta Joseba Munarri, zurren ez zurren, eta, bueno, ba, Juan Pedro, zer duzuzu gerrateko nien inguruan? Arraun munduari begira, gaur goizen bertan egon goera ondarri biharren elkarteko irteeran goizeko 9etan eta biharko estropada prestatzen, noski baiez, eta etzikoa. Bihar moainan, Meirak ez du otxurari kantolatzeko horrelako estropada, bai baino Galizian, eta eremu horietan. Eremu berezia dira, ibaia bereziak ere, eta hori dena kontutan hartu behar da, ondarri biharren elkarteak bigarren postu hori defendetu nahi du. Denboraldi zoragarria da. Erratzen dena Urdaibaiek agesten ari duen maila da zoragarria dela eta urten ligari ustea komplikatua izango da. Bigarren postu hori defendatzeko moduan bidaiatu dute, hortxe bertan dute ere zirbana, denboraldi zoragarria, Galipuena, baina Hondarribia Arraun elkarteak gaur bertan entrenatuko du eta aurretik bidali egin ditu laguntzaileak. Eta bertan presidentea, Josimi Elduaien ere, joan eginda Galizira. Hain zuzen ere, aipatu bezala, alde batetik Moainan, eta gero beste alde batetik Boiro. Han bertan antolatzen dute ere inguru horretan festa domesion hori beste kontu bat izaten da. Oso ondo entrenatu dute astean zehar, eta alde horretatik ez dago arazorik. Hori da, zuk aipatu bezala, prest daude eta prest daudenak ere kae bat ligan ari diren Hondarribiko bigarren eskifaieko arraunlariak dira. Izan ere, hauek ere, izanen dute leia asteburuan, alde batetik Pasaian leiatuko dira, igande honetan, eguerdiko 12etatik aintzinera, eta hurrengo jardunaldia abuztuaren 18ean izanen dute, beste egunean, eta orduan Kastrora joan beharko dira Hondarribitarrak, ez da, Jean-Pierre? Bigarren eskifaiak, kasu honetan bihar 12etan Pasaian itzerdua izango du, hor kontutan hartu beharko da San Juanek eta San Pedrok izango dutela normaltasun osoan ezaguntasun gehiago, erreka oso ondo ezagutzen dute, eta alde horretatik abantaila izango dute. Baino aurten, Joseba Fernandez, ari da lanean Lapurdirekin eta bere agindupean ari dira oraintxe bertan lidergoa mantentzen eta nahi dute igotu TKL-i gara. Eta denboraldi zoragarria egiten ari dira, bihar orduan 12etan Lapurdi, San Juan, San Pedro, Arkote bertan egongo dira eta nola ez, Txalokarrionen mutilak, txotxuak, denbora gutxi amaitzeko dute denboraldia, bere formakuntza amaitzen eta bere denboraldia amaitzen ere. Eta gero entzungo dugu nola Txalokarrionek, hau beste kontua da, gero aipatuko duguna nola ospatu zuen ere lehen garaipena, TKL ligako lehen garaipena Galizian ogroben, hori beste kontua da. Nesketan, baita ere, mutilekin bidaia dute, gaur goizean ere, 9etan ateratu egin dira, Iker Cortesen neskak, eta pentsatzen dut niren Garmendiak eta Iker Cortesek ere, bere iritzia prest dutela, eta bere ala gurekin egongo direla, eta aipatu behar da ere, nahi dutela sendotu bere postua Euskotren Ligan, eta bosgarren postu hori sendotu, aipatu dugun bezala. Estropada batzuetan iritsi dira laugarren postura, ez da erreza sartzea iru lehen postu horietan, hor bertan ditugulako alde batetik Donostiarra Orillo eta Arraun Lagunak Luganienen, eta hor ez da erraza, baino bere oberen amaten ari dira eta denboraldi zoragarria egiten ari dira Miren Garmendiaren agindupean ari direnak, eta Miren Garmendia patroi oberena, eta hori goraipatu behar da ere, eta azpimarratu behar da. Eta gero beste kontu bat, ospakizuna, oain duela 20 urte, atzo bete ziren, 20 urte, abuztuaren 10ean, Ogroben, garaipena eskuratu egin zuen, Hondarribia Arraun elkarteak, garaipen garrantzitsu bat, lehen bandera izan zen. Da lehen bandera bigarren txandan irabazi egin zuten Hondarribiarrek, eta aipatu behar da Joseba Munarriz bertan zegoela ere, eta egun hartan haizea oso mugitua zen, eta haize berezi bat ibaiako eremu bat genuen ere, eta han bertan ikusi genuen alde batetik lehen garaipena hori, lehen TKL ligako bandera hori, eta gero beste alde batetik ba, ospakizuna eta bandera jaso zuten herriko plazan, ez itsasoan, herriko plazan jaso egin zuten bandera hori eta hori ospatu zuten. Pentsatzen dut ere geurekin egongo dela berela Txalo Carrion, berak balorazioa egiten zuen eta Joseba Munarriz ere ba bere balorazioa egin izan du joan den astean eta astean zehar edabide ezberdinetan eta gure aldetik ere ba kontutan hartu du kasu honetan Josebaren iritzia. Ba, bai, hori da, aditu ditugu aintzinetik, bai Joseba, bai Miren eta bai Iker Cortez ere, asteburuari begira jarri direla, baina zuk aipatu bezala, ba, bertze kontu bat ere genuen gaur aipatzeko, eta, bueno, ba, oroitu nahi genuen, ez? Atzo, bete zirela hogei urte on, Arrebiako arraunlariek TKL Gako lehen bandera irabazi zutela, zuk errandu zuen bezala. 2003ko abuztuaren 10ean Ogroben estropada irabazi eta historikoa izan zen han lortu zutena, izan ere, ba, lehen TKE ligako bandera irabazi zuten. Aipatu dugu Txalo Carrionek bizi izan zuela, bertatik bertara momentura, arraunlaria baitzen orduan bera eta inoiz antzeko ez duen momentua dela ere aipatu digu. Entzungo ditugu bere oroitzapenak. Ogroko bandera, ba, abuztuak 10, 2003koa, hoi urteia da. Pasai urtiak egia esan ez. Me, bueno, goratzen naiz atzo izan zen moduan. Batez ere, asteburu ba, bikaina, Kontxako salkapena beti buruan, zeren gure helburua urte hartan zen Kontxan sartzia, eta larun bateko estropada izan zen ba, txarra, urduri, eta zortzigarren ingenun, eta afaltzen nahi ginela, ba, esaten genuen gure helburua joan. Gaur Kontxatikan kanpo gaude. Eta hori izaten ziren estropada guztiek ikusten genitun 7. egiten dugun eta ba Kontxa barruan gaude, 8. egiten genuen eta Kontxatik kanpo gaude. Eta hori izan zen gure helburu urte hortakoa izan zela, ba gero ta alden taskarna ibili, gero ta gorago ibili, baina batez ere ez izan arazoak Kontxan sartzeko. Eta larun batean hola sortatu zen eta igandian etorri izan ba ez ustekoa ez, baina estropada bikainen genuen. Egia esan ez kriston estropada gogorra, aize kontran, eurile egiten zuen egun hartan, aizean fabelan pilo bat albotan, eta enginen estropada ikusten batez ere gure estropada irabazi genuen kaboren kontra, aize kontran, eta gero itxoiten ba, astillero eta kostapek egiten zuten. Zorionez, gure alde egin zuen, baino San Juanek urte hartan oso ondo ibiltzen zen, eta behin San Astillo irabazi eta gero guk bandera irabazi. Beraien aurpegia ba, hola zen, baino gure zoriomena ba, zen izugarria. Eta gorapen polita. Eta datu moduan ba, jarriko nuke batez ere ba, bandera uretan ez eraman. Tablau baten eman zigutela, eta ginen dena plazan konten. Ba hori da, hortxe dituzuen, Txalo Carrionek dituen oroitzapenak, oroitzapen politak eta goxoak noski, TKE ligako lehen bandera irabazi baitzuten orduan, orain dela 20 urte, Txalok ere erran du, ba abudo ez, erraten direla 20 urte, baina denbora pasa da. Hala ere, oroitzapenak bizi-bizi dituzte oraindik eta horrek ere balioko die, ba asteburu hontako jardunaldiei aintzin egiteko, gogoratuko dugu, bihar moainan izanen direla, lehen eskifaiak, bai mutilenak, bai neskenak ere, eta igandean berriz ere Boiron. Eta bertzalde, bigarren eskifaia, pasaian izanen dela bihar, lehen aipatu dut igandean izanen zela estropada, baino ez, Jean-Pierrek ongi aipatu du, eta hori da, bihar izanen da, pasaian lehiatuko dira, bihar eguerdiko 12etatik aintzinera, eta ba hortxe, kontuan edukiko ditugu, adi egonen gara, eta astelenean izanen dugu haien berri, berriz ere. Real Unionek ere atzo arratsalde historikoa bizi izan zuen Galen, izan ere lehen aldiz zela iratu ziren bertako emakumeak. Marino Real Union hitzarmenetik sortutako taldeak lehen lagunartekoa jokatu zuen atzo arratsaldean Estadium Galen, eta beraz lehen aldiz jantzi zuen taldearen kamiseta. Real C taldearen kontrako partidua jokatu zuten irundarrek, Alberto Mancebo entrenatzailea, baita Mireia Zumeta jokalaria ere pozik azaldu ziren neurketaren ondotik, eta eskerturik atzo bizi izan zutena handia izan baitzen bientzat. Entzungo dugu Mireia Zumetak errandakoa. Bueno, oso pozik egia esan, esatezun bezala, egun berria izan da, bai talde berria estrenatzeagatik, ez? Eta, bueno, egia esan oso pozik, espero nun zerbait askoz okerrago edo zailago, ez? Azkenean, aurkari bat erreala dan bezala, zaila ikustezu, baina egia da izan dela egun oso polita, ilusioz beteta bizi dugu, eta, bueno, talde berria genekane bai, bueno, ez osoa, baina jende berria dator, txikiak hor datoz bai laguntzea, eta egia esan oso polita, ilusio handiakin, eta, bueno, egia esan bai egin diguten aurkezpena, ez, egiten zaizu oso, ez dakit, polita. Handia sentitzen zea, egia esan, osea, que oso eskertua, eta, bueno, gogoz jarraitzeko aurrera. Horrez gain, adituz, Mireia Zumeta pozik konten proiektu handia izanen da, eta denak ere ilusioz daude proiektua aintzinera eramateko eta bertan lan egiteko, baina dagoeneko lehen fruituak ere hortxe daude, eta horrek ere poztasuna ematen du noski urte terdi daramate, proiektu honen inguruan solasten, proiektu honen gain lan egiten, eta noski lehen fruituak ikustain bertzei labeteren ondotik, pozgarria da, eta bueno, lanak ere hor itxura, ez, edo fruituak noski emate dituela argi dago. Bertzalde, atzo arratsaldean emakume futbolaren beste hau borobiltzeko, Errealeko lehen taldeak ere Flamengo talde brasilarraren kontra jokatu zuen. Bat eta biko markagailuarekin bukatu zen partidua brasilarren alde, eta hauek ere arratsalde bikaina izan zuten, eta demoralia prestatzeko goi mailako neurketa zoragarria izan zen. Erran dugun bezala, emakume futbolaren beste handia izan zen, batez ere hor bertan zela iratu zirelako neska gazteen erreferenteak izanen diren futbolariak, eta hemen beti aipatu dugun bezala horiek dire garrantzitsuak, ez, erreferenteak edukitzea eta emakumeek ikustea, ez, futbolaz bizi daitekela edo bizitzeko bidean egon daitezkeela, eta bueno, horri garrantzia ematea, eta gure eskualdeko futbolariak bertan etxean aukera edukitzea beraiek gustuko dutena egiteko, eta hortaz gozatzeko pozgarria da. Beraz, hortxe, emakume futbolaren besta handia atzo Estadium Galen, eta bertzalde, besta handiak ere espero dira gizonezkoen artean, izan ere gizonezkoei dagokionez, Real Uniongo lehen taldeak bertze lagunarteko bat jokatuko du bihar. Kasu honetan ez da izanen etxean, kasu honetan Olaran ben izanen da Orion, izan ere Deportivo Alaves B taldearen kontra jokatuko du. Olaran ben izanen da partidua. Eta pasaden asteazkeneko garaipenaren ondotik sentsazio honekin eginen diote aurre honi ere. Irazusta kapitaina eta atezainarekin izan gara, eta berak egin digu aurre demoraldi honen balorazio txikia. Ondo guten nahi da aurre demoraldia. Bueno, guaine en fisikoki puntun jartzeko momentua da, mentalki de bai denboraldi osoako prestatzeko momentua, talde tekniko berria dakau eta jokalari asko ere berri dira, eta bueno, egia esan denek ekarri duen jarrerakin eta orain arte iten aigia lanekin oso pozik gaude, ez? Jendeak hoxe, ez, jarrera oso onakarri du, jendea goguak inetorria klube onta eta talde onta, eta ilusio handiak inetorria, ez, kanpoko jendea, eta horrek bai, denbora bat goazen jokalariei de bai, ilusioa pizteigu, ez, eta hoi da bidea, guain bi aste hauek, aurrere moraliko bi aste hauek ondo bukatu, lan egiten jarraitu, eta aber Sabadeleako lesionatua dauden jokalari horiek bai bere eskuratzen ditugun da, eta denak prest gauden ba, demoraldia hasteko. Ba, hori da irazustak egiten duen balorazioa, Real Unionek ba, sentsazio onak ditu beraz, demoraldi hasiera baino lehen, ez da Jean-Pierre? Real Unionok garaipena eskuratu egin zuen Turinen aurka, aipatu behar da, hasteko. Turinek hiru entrenamendu bakarrik egin dituela, eta oso baldintzatua zuela bere egoera, eta bere presentzia estadion galen. Orduan, hori dena kontutan hartuta, ba, Fran Justok beste talde bat ipini zuen zelaian, eta, bueno, ala eta guztiz ere, nor gehiagoka interesgarria izan zen, Real Unionentzat prestatzeko, eta horre denboraldian ba, bere lana betetzeko, eta fisikoki prestatzeko, eta erritmoa emateko, norabidearekin jarraitzeko, garaipena argia eta garbia, lauta huts, eta ba, zehaztasunak ikusi egin genituen, eta Kordobaren aldetik, bigarren zatian Kike Ribero aturatu zen, eta bueno, beste jokalariak Unai Agirre, Atezain bezala, Santos ere bertan aritu zen, Zerda ikusi genuen gol bat sartu zuen, Levanteko jokalari berria, bueno, azkenean, bat aldea prestaketa lanetan, eta mendeurrena zen, Turinena, eta honek ere ba, ospakizun txipi bat egin zion alde horretatik Turinei. Beno, bestalde batetik ere, aipatu behar da bihar, amaikete gaitan, Deportivo Alaves beren aurka jokatuko duela, eta norgaiakoka ba, prestatzeko ere, datorren denboraldia horretarazi behar dizuegu, igandean, 27 guztiaren 27 lehen jardunaldia jokatuko dela Estadion Galen, eta 12 jokatuko duela. Sabadellen aurka. Da, etxaia kasu honetan, edo Arerio makala izango, Sabadellek egitura berezi badu, oso profesionala, bigarren mailako egitura bat, eta nahi du ba, jarri martxan plangintza bat, berreskuratzeko indar guztiak, eta taldeari garapen bat emateko. Eta alde horretatik, ba, lehen refren nahi du lehen bailen, da, lana txukundu eta bigarren mailara egutu, bigarren mailako talde bat talde bat delako. Hori aipatu behar da, argi eta garbi. Eta txusta irazusta barrena, Jon Irazusta barrena txusta, atezaina eta kapitainak, ba, balorazioat egin zuen atzo bertan, ba, nola dijoan, aurre denboraldia, 4 aste, ja, Fran Justoren agindupean, da, ja, pentsatzen dut ere, adierazpen interesgarriak egingo dituela, eta egiten egin dituela txusta irazustak geure kapitainak. Ba, hori da, bai, noski, entzun dugu aintzinetik, eta berak, ba, hori, balorazioa egin dugu, horretaraziko dugu, bihar izanen dutela Deportivo Alaves B taldearen kontra neurketa lagunartekoa, olaran ben, eta beraz horretarako ba, prestatzen aritu dira, aste guztian zehar, Turinen kontrako partidua ere baliagarria izan zen horretarako, gainera, aipatu, bezala, ba, 4-8 irabazi ondotik, ba, pozik eta, ba, sentsazio honekin, noski, hasiko dute bertzela egun arteko hau igandean berriz ere, ba, deskantsua izan dute, atxeden aldia, aste guztian zehar egunero entrenatzen aritu baitira, eta igandean izan dute atxeden hartzeko unea. Gero berriz ere, ba, bueltan izan dira entrenatzen, eta azken lagun artekoak jokatzen izan ere, ba, boztu bukaeran hasiko dute denboraldia, eta gero eta gutxiago falta da horretarako. Baina bitartean, hori da, garrantzitsuena biharko lagun artekoak gainditzea, aurre denboraldian aunitzetan errandugu ba, emaitzek ez dutela sobera balio, gehiago dela ba, bertan sentitzen diren sensazioak edo ez bertan sentitzen dena, emaitza baino, ze gero denboraldia asterako ba, gauzak oso desberdin ikus daitezke eta gauza aunitz pasa daitezke ere, beraz, hori da, garrantzitsuena sentsazio onak egitea eta izatea, eta noski lehiaketa erritmo hori ez hartzea poliki-poliki. Beraz, hori da Real Unionen aldetik, ba, duguna. Bidasoa ere aurre denboraldean murgilduta dago eta hauek ere bi lagun arteko jokatuko dituzte asteburu honetan gaur bertan. Orion arituko dira, Torrelavegaren kontra, arratsaldeko 7:00 eta larunbatean berriz bihar etxean arituko dira arratsaldeko 6:00 eta orduan MT Melsungen talde alemaniarraren kontra lehiatuko dira. Bidasoaren inguruan ere zerbait duzu errateko Jean-Pierre? Ba bai, Paola, Bidasoa ere aurre denboraldian murgildu ta dago, eta gaur bertan, arratsaldeko 8:00 Orion jokatuko du norgehiagoka bat, lagunartekoa, Torrelavegaren aurka. Lehen norgehiagoka, eta Bidasoa Baliaratik kanpoz, nahi dut esan, lehengoan jokatu zuten bileren aurka, garaipena eskuratu zuten, baina Orion ja klasikoa da. Bertan txertatu zuen eskubaloia Jon Azko izan zen, eta bueno, Jon Azkoren bidez ba, urtero, utxinez urtero, norgehiagoka lagunarretakoa jokatzen da. Eta Torrelavega taldea izango da, arerio ja komplikatua, jokalario batzuekin, eta joan den urtean borrokan aritu zen Europan sartzeko hain zuzen ere, eta gaur 8:00 jokatuko da norgehiagoka. Eta gero bihar, arratsaldeko 7:00, Melsungerenen aurka arituko da Bidasoa taldea. Horretarazi behar dizuegu, Melsungenen Erik Valenciaga bertan dagoela, alde batetik, eta gero Christoph Hans, lehen lerreko jokalari bat, Paris Saint-Germain aritutakoa, eta indarra duena. Joan den ortean, Bundesligan, 9. postuan amaitu zuen bere lana, eta talde on bat da, eta pentsatzen dut ere, hartareko beti bezala udaran bero egingo duela, eta baldintzatuko duela, bai norgehiagoka, eta bai zaleen egoera. Baina hala eta guztiz ere, aski interesgarria da. Bidasoa bertan ikustea, aleman talde baten alga. Ba, hori da, bai, agitzi interesgarria eta horrela xadierazi dugu Borja Burgete bigarren entrenatzaileak ere asteburuko aurre ikuspen egin dugu eta aintzinetik asteburu bikaina dutela ere aipatu dugu. Asteburu oso polita daukagun aurretik. Bi zugarrizko mailako bi partidoak ditugu. Ostiralean Orion Torrelavegaren aurka, lehen gurtian Sobalen ligan hori bilizan, goiko aldean, eta azken finean pixkat pintxatu zuen, baina talde revelazioa izan zen. Beraz, test polita, eta gainera fitxaketak onak egin da. Eta gero larun batean, Melsungenen aurka. Hoi bai, izar beteriko talde baten aurka, adibidez, Denis Kristopask, Timo Kastening, Rogerio Moraes, eta ezaguna dugun Erik Valenciagaren aurka. Eta hoi bai, izugarrizko mailako talde baten aurka. Beraz, Artalekun ikusteko lako partiduak, gainera aurrera denboraldian, izugarrizko aukera izango dugu. Baina azken finean, garrantzitsuena da, gure jokua, partiduak erabiltzea, partiduak bukatzerakoan lehen baino talde hobeagoa izatea, baino egia da, izugarrizko testak ditugula, bai ostiralean Torrelavegaren aurka, eta bai larun batean Melsungenen aurka. Beraz, ilusio handiarekin, taldea maila horretan nola gauden, ze momentuan gauden, eta ikusiko dugu. Hori da, entzun duzue Borja, eta aipatu behar dugu berare ados dagoela guk aintzinatik errandakorekin, ez? Orain aurre denboraldiko partida edo lagunarteko hauek sensazio onak edukitzeko eta gero eta talde hobea osatzeko balio dutela, ez? Lehiaketa erritmori hartzeko eta noski taldean lan egiteko, jokalari berriak dituzte ere eta beraiek ere egokitu behar dire, beraiek taldera eta taldea beraiei, beraz hori dena, ez, lotzeko, hori dena bateratzeko eta lantzeko, horregatik baliagarriak dira lagunarteko hauek eta beraz, asteburu bikaina dute horretarako, aipatu dugun bezala gaur bertan arratsaldeko 8:00, lehen 7:00 erran dut, baina 8:00 izanen da. Orion, Torrelavega eta Bidasoa arituko dira aurrez aurre eta bihar etxean Artalekun izanen da neurketa. Arratsaldeko 6:00 MT Melsungen talde alemaniarraren kontra. Beraz, bitzordu horiek dituzue baita ere, Artalekun buelta da eskubaloia, goi mailako eskubaloia gainera. Eta hori da, aurre denboraldia, antxe pilpilean dago, eta horrela ari dira Bidasoako jokalariak ere. Eta horrez gain, gaur arratsaldean bertzitzu ordu bat izanen dugu, momentu honetan edo kasu honetan pilota izanen dugu protagonista Hondarribian gaur. Arratsaldeko 8:00 bi partida izanen baitira Hondarribian. Alde batetik zestapunta izanen da, Zuloaga eta Labord. Lalo eta Salaberriren kontra arituko dira eta gero Gran Slameko Ben Multzoko partidua jokatuko da baitaren eta bertan Erik eta López, Basterra eta Bailoren kontra arituko dira. Eta zestapunta zaritu garela, ba, ipatu behar dugu baztanen ere, zestapuntako laugarren nazioarteko kampusa ospatzen ari dela. Katalunia, Mexiko eta Euskal Herriko enbat lekutako 10 pilotari aurretak gazte parte hartzen ari dira ekimenean eta hauek ba, baztango udaletxera hurbildu ziren pasaden asteazkeen goizean alkate eta zinegotziek harrera egin zizaieten. Berriozar Jai Alaik nazioarteko zestapunta kampusa antolatu du laugarren aldiz aste honetan Lekarozko aterpetxean eta bertan 10 neskamotil bildu dira Mexikotik, Kataluniatik eta Euskal Herritik etorritutakoak. Udalak azaldu zuenez, baztan pilotalekoa erabiltzen dute beren entrenamendu saioak egiteko. Ez da, bazango udalak pilotalekoa erabiltzea uzten diela eta ba, pasaden asteazkenenetan udaletxera horbildu ziren txistu doinoek lagunduta. Fernando Ambostegi bazango alkateak eta Mariano Iribarren eta Florentino Goñiz zinegotziek egin zieten harrera eta bertan Angel Gamarrak kamiseta eta domina bana eman zizkien pilotarien izenean. Eskertza gisa. Gainera, Gamarrak kampusaren berri eman zien udalautetxiei eta Ambusteik eskerrak eman zizkien antolatzaile eta pilotariei ba, euskal kulturaren eta kirolaren alde eta bereziki zestapuntaren alde erakusten duten konpromisoagatik. Ekitaldia bukatzeko argazki egin zuten denek udaletxeko balkoian eta bihar bertzekimen berezi bat ospatuko dute ba, kampus honen barrenean, izan ere bihar larunbata ateirekin jardunaldia eginen dute Elizondon baztan pilotalekuan goizeko 10:00 eguerdiko ordubietara. Zestapunta hurbiletik ezagutzeko aukera ona eta doakoa izanen da eta kinila bat ere jokatuko dutela jakinarazi dute. Bertzalde, Sunbilan, 20. edizioa beteko duen Ramolatasa saria ospatuko da igandean abuztuaren 13. 22 kirolari leian ikusteko aukera izanen dute, eta Donato Larretxari omenaldi eskainiko zaio egunean berean ere arratsaldeko 7:00 aintzinera. Ramolatasa sariaren 20. edizioa jokatuko da abuztuaren 13. igande honetan arratsaldeko 7:00 Sunbilako pilotalekuan. Aurtengoa jaialdi handia eta berezia izanen da eta bertan 22 kirolari arituko dira leian. Antolatzaileak alegin berezia egin dute eta lehengo, oraingo eta etorkizuneko kirolariak lehiatuko dira. Ramon Latasa eskolari handia izandakoaren oroimenez antolatzen den lehiaketan, lau bikote hauek arituko dira Iker Bizente eta Odei Ezpeleta Biurri, Mikel Arrañaga eta Ugaitz Mugertza, Julen Alberdi Txikia Laugarrena eta Jokin Urreta Bizkaia Basozabal, eta Eneko Taino eta Ibai Soroa. Bikote bakoitzak 10, 10 eta 6, 60 ontzako moztu beharko ditu. Erakustaldi moduan jendeak aukera izanen du eskolarerik zarren eta gazteena aizkoran ikusteko baita ere. 80 urteko Patxi Astibiak Kanardiko enbor bat moztuko du eta Jake 70 naiz eta bortzgarrenak 15 urte dituenak 45 ontzako enbor bat. Ekitaldi berean eskolari veteranoen arteko desafio berezi izanen da alde batetik. Donato Larretxe eta Antonio Jaunarena, bertzetik Jose Ugarteburu eta Juan Jose Lopezek neurtuko dituzte indarrak. Bikote bakoitzak 6 enbor moztu beharko ditu, 4 kanardiko eta 2 45 ontzako. Ikusleek emakumeen arteko aizkora lehia ikusteko aukera ere izanen dute, aurtengoan bigarren edizio izanen da. Nerea Sorondo eta Uxuean Sorregi, Nerea Arruti eta Maika Arizegiren kontra arituko dira. Bikote bakoitzak 45 ontzako bortzen bor moztu beharko ditu. Eta izkoran ez ezik, harri jasotzean ere izanen da leia, punta-puntako harri jasotzaileak nor baino nor gehiago arituko baitira bikote kalde batetik Mikel Lopetegi Urra, eta Odei Iruretagoiena izeta laugarrena eta bertzetik Jokin Eizmendi eta Paulo Azpiazu. Hiru minutuko bitxanda ginen dituzte, bi harri erabili 113 kiloko kubikoa eta 100 kiloko bola. Azkenik, omenaldi txiki bat ere eginen zaio Donato Larretxea eskolari handiari, Ramola eta Sasariko gehi jaialdietan parte hartu duelako, urte bakar bat ere, galdo gabe, beraz, Sunbilan oroitarazi, abuztuaren 13an, hau da, igande honetan, arratsaldeko 7etatik aintzinera izanen dela Ramon Latasaren 20. Edizio hau. Eta saioari bukaera emateko, ezin ditugu antzi gure eskualdeko talde eta kirol nagusiak eta horietako bat badakizue moduan ba futbola da, noski. Eta zehazki Osasunaz mintzatuko gara datozen minutuotan, Jose Luis Aizpuru lankidea Iago Arrasate entrenatzailearekin izan baita, eta berarekin solastu da taldeak daraman aurre denboraldiko prestaketei buruz. Entzungo dugu. Iago Arrasate, egunon? Egunon. Liga abiatzear duzue, igande honetan jokatzen duzue Galizian, eta aurten gainera, aurtengo sasoinean, Europan ere jokatuko duzue Conference Ligan. Behar bada, irakurri dut nonbaiten, 60 partidaren bueltan jokatuko dituzuela, nola duzu taldea horren beste partida jokatzeko aurtengo sasoinean? Bueno, ondo. Momentuz horre denboraldi ondo jonda, ez daukego lan lesionaturik, hori da garrantzitsuena, eta gero, bueno, kusiko guzema partido dizen, ez? Ez dakiko dinez, aurre kanporaketa bat eukibidugu konferentz horretan, eta horrek markauko da pixkat, ba, partido geixa da bitxia daukego zen. Iaz, Espainiako Errege Kopako finala jokatu zenuten, Real Madriden kontra, eta ligan uste du zazpigaren egintzen utela, Iazko esperientziak aurtengorako balio dizue? Bai, claro. Listoi alto da, baina bueno, ies gauzak ondo egendu zen eta bai ligan eta bai kopan, bueno, nik uste dut maila altu demostrabala taldik eta hori da pixka nahi duguna, ez? Hildo horretatik jarraitzu jakinde makatxe izango dela lehen urteko errepikatzi. Espainiako ligaren maila badakigu mila liga importantea dela Europan. Aurtengo sasoina nola dator Espainiako ligan? Bueno, antzera, ondino bada pixkat hor, ez jakintasun hori ez, talde batzuk ondio jokelari batzuk inskribitzeko eta dauki ez, eta ligi hasiengo da, baina merkatu ondio zabali da, eta orduan, bueno, merkatu amaitxu arte ez du gaingo taldik zelan gelditxuko dizen, baina, bueno, nik ustot, iesko antzeko mailiko da bela ligi kaurtzen. Eta zuek, Osasuna taldeak, aurten gorako, taldea pixkat indartu duzue, nola duzue taldea aurtengo erronka horrientzat? Bai, helburu pixkat hori izan, ez? Bueno, taldi beti besta rezagutzako taldi indertzi, baina ekartzen dugu zen jokalari horiek, beti irulo jokalari fitxeten dugu, bueno, taldean maili hobetzeko asmuaz beti, ez? Zentzu horretan, zentral bat ekarri dugu, katena arraiotik, urte honak indutxunen lehenko mailan, lateral ezkerra Mojika, ezagunen ligan, gauza gondo indutxune, eta gero, erazorako, Jose Arnaiz lehen eukien du jokalari bat, eta ies legan ezen gauza gondo indutxune, eta bueno, momentuz, horrek digure fitxaketak eta bueno, segurazki merkatu bukatu baino lehen beste bat etorriko da. Iaz beraz zazpigarren egintzen duten ligan, biziki emaitza ona sailkapen orokorrean, zaleek guzti dut zurekin zoratzen ari direla, batez ere biziki sasoinunak egin baitituzu Osasuna ekipan eta aurtein ere pentsatzen dut eskatuko dutela Iazkoaren ber mailan izatea, ez taldea. Bueno, zentzu horretan taldik eskertzen dago. Saletuen babes hori ez beti sentitze gauzo babestute eta sorionez lehen urtin, momentuenak bizi zen genduzen danok batera eta bai eurek eta bai guk bardinen nahi dugu ez, momentu honoiek lusatu denboran eta bueno, badakigu zentzu horretan euren babes aukiko dugule eta horrek indarrasko moten duzku. Abuztuen 24an, agorrilaren 24an, Conference Ligako lehen partida uste jokatzen duzuela, oraindik ez dakigu noren kontra, edo Belgikako Brusen kontra, edo Islandiako ekipa baten kontra, kanporak eta hortatik ateratzen dena. Ez dakit, bi taldeak aztertu dituzue, edo itxoin nahi duzue nor zailkatzen den ikusteko? Biak. Eliminatorixo bat danez, bazken bi taldik aztertu bidiz, ebizietako edo zein. Izenleik aurkarixe ez, logikik izaten dago Brujas izango dela, ba, talde indartu delako, baina gure lana da talde bisek aztertziz, ez dakigu zein aurka jokatuko dugun. Justuki Brujas aipatu duzu, Belgikako taldea, talde indartzua, esperientzia handia duena Europan, hori ona da zuentzat edo nahiago zenukete talde ahulago bat tokatzeko balute lehen kanporaketa hortan zuentzat? Hombre, nik uste dut zosketan ez dugu suerte handirik euki ez, Brujas esan duzu modun ba Europa noiku izeten da, lehen urtine txapeldunen ligan egon zan eta zelkatu egin zan gainera, multzoko fase horretan eta talde indartzu bada eta zentzu horretan ez dugu suerteik euki ez, zentzu horretan bai Brujas tokau, bai akurai tokau, azken baten badakigu kanporaketa hon baten biko dugule, bi partido honen biko duguzela eta bi partidu hona itxen badoguz, badakigu ba, gure aukera dukeguzela aurrera itxeko. Agorrilaren 24an lehen partida, goiztxo da, sasoina hasi besterik ez da egin, prestatua da taldea Agorrilan abuztuan jokatzeko Europako lehen partida bat? Bai, ez da, itzakirik ez. Horren aurretik ligako bi partidu dukeguz be bai, eta zentzu hortan taldi preste egongo da ez. Segurazki taldean eguneko une, ez tozu lortzen abuztun, baina bueno, Holanda jarritxe eta ezin da itzaki bat izen, eta gainera ligan beste bi partiduko usunez hori baino lehen, ia ondo heltzea zen abuztuan 24 horretara. 10 urte Osasunak ez duela Europan jokatu, zut 2013-2014an jokatu zuela azken aldiz, 10 urteko lehorte horren ondoren, adako goze berezi bat bada? Ba, ilusio berezi bat ditzen dozku ez, gutako pizgarri bada Europan jokatzi, eta uste dut beste pauso bat dela ez, nik uste dut klube urtero azten doiela eta pausotxuk emoten eta Europan jokatzi pauso horren beste adierazgarri bada ez. Gainera urtengo uda hontan azki berezki izan da Osasunaren tzat, zen eta UEFak aztapen batean kanpo eman zuen Osasuna Europako txapelketetatik, azkenean errekurtso batuna ondoren onartua izan da, nola bizizan duzu jirabira horiek, joan etorri horiek azkenean onarpen etorri zain? Basti momentu errezak izen, ez? Hilabete pasau izen da, eta ez jakintasun horretan, ez? Jakin barik jokatuko genduen edo ez, egize da inoiz ez dugu legaldu esperantza hori, baina bai, momentu batutan beltz ikusi dugu, eta zentazinioi izen da, bai, injustizi zentazinioi, baina zorionez, bukaera hona aukidea guztionek, eta Europako kanporaketa hori jokatzeko aukeriukiko dugu. Hala ere, klubak pagatu berko ditu 1.000 euro ohiko auzitegira jo duelako eta ez kirola auzitegietara, horrek, ez dakit, azerre bat sortu du zuen inguruan, zuen presidentzia, zuen taldean inguruan? Bueno, ez dakit, azerri baino gehiago, azkenin onartu bidan zerbait da, ez? Ni gauza horietan, egiz esan nena oso jantzitxe eta ez dakitzelan izaten dizen arauek ez, baina gehixen bat nahi genduen hori izan, kanporaketa hori jokatzi, hori gaitxik posik eta gero UEFak jarri dezkun oin azkenengo isun hori onartu besteik ez dukegu. Aurre demoraldi honetan, 7 partida jokatu dituzue, 5 garaipen da 2 galtzenekin, Frantzian ere egin duzue olako bidaitxo bat Gironden, Bordeleko eta Toulouseen kontra, nolako izan dira bi partida horiek? Ez horrean meldexe batez garrantzituena, minutuk pilatzen, zentasunioi pilatzen eta ez tala lesionaturik egon, ez? Horrean meldexe denetarik egoten da, partidonak, partido esainonak eta zentu horretan bi partio jokatu genduzen bebai, bai Girondins eta bai Toulouseen aurka eta esperientzi ona gutzako ez, beste liga bateko taldien kontra jokatzi edo beste herrialde baten jokatzi, gutzako hori garrantzitu izen da, ze azken batean nahi badugu presteldu olako zailtasun dut pasabi duguz. Etxean jokatuko duzuen ligako lehen partida uste dut dela Bilbok Athleticen kontra, 15 buruan? Bai, hori da. Partida berezia izanen da, alde batetik derbi bada, bestaldetik zaletuen aurrean lehen partida bat, Sasoin berri hontan. Bai, beti derbi bat beti da berezia, gainera lehen gortintoko jokun bai ligan eta bai kopan euren kontra jokatzi, eta zentzu hortan partidu berezia, etxeko lehenengo partidu bai, eta bueno, bai, zentzatzen dugu, ma ostakite zalegu be pixkati irrikaz dagoela, ez barriro zadarrera bueltatzeko eta taldi animetzeko. Ba, Iago Arrasate, Osasunako entrenatzailea, zorionak eta denboraldi on. Vale, eskerrik asko zuei, hurrengo arte. Ba, honekin guztiarekin, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu, beraz eskerrek asko berrez ere gurean izateagatik eta eskerrak beti bezala antxeta irrateko ginen atzean izateagatik. Gogoratu, ba, gaur aipatu ditugun itzorduak, nagusiena Hondarribia Arraun elkarteak izanen duena Galizian, bai emakumeak eta bai gizonezkoak ere bertan izanen dira Bihar eta Etzi, eta noski bigarren eskifaiak ere Pasaian izanen du itzordua, beraz adi egon eta astelenean izanen dugu euren berri, eta Bertzalde Real Unionek eta Bidasoak ere ba, lagun artekoak jokatuko dituzte, alde batetik ba, Real Unionek Bihar izanen du bere urrengo norgehiagoka edo lagun artekoa Deportivo Alavés taldearen kontra, eta Bidasoak aldiz gaur eta bihar, gaur Orion Torrelavegaren kontra eta bihar etxean Artalekun Melsungeren kontra, beraz bi talde nagusi horiek ere beraien aurre denboraldia prestatzen ari dira eta bueno, ba, punta-puntan jartzen ari dira beraien burua edo beraien forma fisikoa eta noski mentala ere, ba, horri aurre egiteko, eta Bertzalde, ba, aipatu ditugunak, Donato Larretxeari omenaldia eginen diotela, Ramon Latasa sariaren 20. Edizioan, Zumbilan, igande honetan, eta Bertzalde, ba, zesta punta izanen dugula, bai Hondarribian gaur bi partidurekin, eta bai asteburuan zehar baztanen, laugarren nazioarteko kampusarekin ere aurrentzat izanen dena, eta etorkizuneko, ez? Ba, promesentzat. Eta Bertzalde, ba, dituzu, Iago Arrasate eta Osasuna ere, ba, pres dago, denboraldiari aurre egiteko, bi aste gelditzen dira, ba, ligari hasiera emateko, eta, bueno, ba, berak aipatutako guztia kontuan hartu ere. Beraz, hori guztia kontuan izanek, egurtzeko una iritsi zaiguarran dugun bezala, eta, ba, ongi pasatzeko asteburua ere erran behar dizuego, ez? Hori gelditzen zaigu errateko. Ba, hori da, ongi pasatu asteburua eta astelenean izanen gara berriz ere hemen zuekin. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno.